mwalimu, naomba utupe njia nyepesi na mbinu nzuri za kuhifadhi vitabu mbalimbali vya dini kama vile vitabu vya hadithi na vinginevyo. Sawa, tulitolea maelezo baadaye kidogo katika nasaha namna ya kusoma. Assalamu alaikum, tunaomba nasaha mwalimu, watoto wa kike ni mtihani kukaa na wakwe zao, hatakiwi hawataki kitu hicho. Watoto wa kike hawataki kukaa na wakwe zao. Tayib, kwanza hili jambo lina pande mbili, kuna upande wa wazazi sawa na kuna upande wa wanandoa. Naomba nizungumze lugha nyepesi muielewe, mabarobaro na wazazi kuwa mpo muelewe vizuri. Jambo la kwanza, mwanamke anapoolewa katika familia, yeye kaolewa na mume, hajaolewa na familia, kuna mambo anatakiwa ayafanye kama ihsan na kuna mambo anatakiwa ayafanye kama wajibu. Ihsan ni wale ndugu wa mume, sawa. Wajibu ni nani? Mume wake. Basi kwa mwanamke anaweza kukataa, bana mimi sitaki kukaa na mama yako, sitaki kukaa na mama yako, sitaki kukaa na mtoto wako, sitaki kukaa na dada yako, sitaki. Ashakukatalia una hiari, ushaelewa, kuishi naye na kuto kuishi naye, wala hapati dhambi kwa sababu sheria ya dini haimwajibiki kufanya hivyo, ni sehemu ya kutenda wema. Kama vile wewe unao uwezo wa kumwambia mke wako, sitaki kukaa na mama yako, sitaki, mimi nakuwa wewe tu, mama yako atakaa kwake na wewe utakaa kwako. Shaelewa? Ni maneno magumu, lakini ni katika njia ya kutoa ufafanuzi wa hukumu za nini za kisheria, kwa sababu kuna baadhi ya mambo katika jamii zetu inaonekana kama vile mume ni lazima amhudumie ndugu wa nani? Kwa mke. Tukitatizo kwa upande wa mke, unaambiwa bana, watoto wanatakiwa waende shule. Watoto sio na baba zao, watoto sio na ndugu zao. Kwani wewe mke wangu sio na kaka zako wewe? Sio ndugu zako, waambie kaka zao. Mimi ni mume tu, mimi ni rafiki, mume ni rafiki, mume sio ndugu. Urafiki wetu wakati wote unaweza ukafa, wewe ukaenda kwenu, mimi nikabakia na shughuli zangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya familia ukienda kuoa au kuolewa, kana kwamba vile ni wajibu wewe kisheria kuhudumia kule. Hakuna kitu kama hicho. Nadhani jambo limeeleweka. Pili, wewe mtoto una uwajibu wa kumhudumia mama yako, sawa, na kumtunza mama yako na baba yako na wazazi wako. Ni wajibu wako wewe kisheria, kama vile yeye mke wako pia ana wazazi wake, sawa. Utakapoona mke wako haendani na mama yako, usilazimishe. Kila ukikaa kesi, kila ukikaa kesi, ukona hii ndoa itakufa. Hii tatizo hapa ni kukaa pamoja. Mchukue mke wako, mpeleke sehemu nyingine, kaa na mama yako. Asubuhi unakuja kumsalimia mama yako, sawa, na jioni namhudumia mama yako. Anahitaji huduma, mtamfutie mfanya kazi. Ni wajibu wako kisheria. Mkeo akiamua kukusaidia kwenye kumfanya ihsani mama yako, ameamua kukusaidia tu, si lazima. Wajibu ni wako wewe. Umemuomba bwana, mama anaumwa, nenda kumsaidia kazi. Siendi, siendi, sitaki. Basi jambo limekwisha. Sasa je, ni lazima yeye amtii mume katika lile jambo? Ikiwa lile jambo anaona kwamba lina madhara, sababu pia wazazi wetu si wanawake pia na wenyewe wana matatizo yao na changamoto zao, akiona kwamba mimi kile nikienda kukaa kwa mama mkwe lazima tutagombana tu, mume wangu, ili tuendelee kuishi vizuri na mama mkwe, mimi nitakwenda kusaidia asubuhi, nitarudi zangu jioni, silali kule mimi. Alimuhimu ya kwamba tufahamu tu ya kwamba sisi watoto wa kiume ndio tuna uwajibu wa kuhudumia wazazi wetu, wake zetu wanatakiwa tusaidie katika lile jambo. Ikiwa jambo hilo linaleta faraka, achana nalo. Tumeelewana? Jambo lingine, sisi hatuna mafungamano na ndugu wa upande wa mke, kama vile mke hana mafungamano yoyote na ndugu upande wa mume, isipokuwa na watu wawili tu wazazi wake pamoja na watoto wa mume peke yake, mashemeji, mashangazi, mawifi, hana mafungamano nao. Nikizungumza mafungamano nao, mafungamano ya hukumu za kisheria ndio nakusudia. Tumeelewana? Mmeelewa vizuri? Allah afanyie wepesi changamoto za maisha hizo, changamoto za maisha hizo. Tayib, ikiwa imamu anaswali kwenye rukuu, maamuma akitoka kwenye rukuu atasema rabbana walakal hamd. Shika. Je, naweza kusoma adhkari zaidi ya moja katika rukuu na sijida? Ina unaweza, inafaa. Tumeambiwa tusidishe kuomba katika sijida. Je, sijida ipi tunayotakiwa kurefusha? Tumeshatoa maelezo kwamba hakuna sijida maalum inayotakiwa kurefusha, nyingine haitakiwi kurefusha. Katika mwendo wa salafu, inaruhusu kwa mwanamke kumwona mtu ambaye kisha mpenda kumpelekea habari iliyo ili aje amuoe, au jambo hilo lina mwanaume tu? La, inafaa. Inafaa binti kampenda kijana, kampenda ustadhi, kampenda, akamfuata akamwambia, bana mimi nimekupenda, njoo unioe. Inafaa. Na wamefanya wengi katika salafu, wengi tumefanya, wengi sana wamefanya katika siratu asiru alami nubala. Ukisoma kuna wanaochuoni walifuatwa na wanawake, wanawake wazuri, kamfuata shekhi fakamfungulia nikabu. Shekhi, umeniona? Umeniona shekhi? Sawa, mimi sina mume, naomba unioe. Kuna waliokubaliwa kuolewa, sawa, na kuna ambao hawakuolewa. Kuna mmoja alimfuata Abdullah ibn al-Mubarak, akamfungulia niqabu hivi, shekhe umeniona? Shekhe akamwambia, nimekuona. Haya, mimi nafaa kuwa mke wako? Akamjibu hivi, hatojuta atakayekupata wewe. Basi kaishia hapo. Na akamwambia, na atakayekupata wewe ameipata dunia. Basi kaishia hapo hapo. Ule mwanamke akamwambia sawa, akafunika nikabu yake huyo, akaondoka zake. Kwa hiyo inafaa. Ushaelewa? Hii inafaa. Kama vile wewe vile ukimpenda unatoa taarifa, kwa hiyo hakuna shida katika hilo. Cha muhimu kufuata taratibu za kisheria. Tunaomba kujua namna ya kuhesabu adhkari kwa vidole. Utahesabu adhkari hivi hivi, sawa? Adhkari hivi, hii ni kaifia. Pia wanasema halul ilmi, utatumia sehemu hizi za vidole za mikato, japokuwa kauli hii haina nguvu sana. Wallahu aalam. Je, kuna dalili yoyote iliyothibiti juu ya surat Kahfi katika siku ya Ijumaa? Hadithi zote zina matatizo. Hadithi zote zinazungumzia kusoma suratul Kahfi siku ya Ijumaa zina matatizo, lakini ahlul ilm wanasema itakuwa ni mustahabu, lakini si wajibu. Na zile hadithi zikukusanywa zinaweza zikapata nguvu katika daraja ya hadithi ni hasanu li ghairi, lakini hadithi moja moja hakuna hadithi iliyothibiti. Swali langu ni je, inafaa tudhihirishe kisomo cha Qur'ani kwa sala za kudhihirisha kama fajiri, magharibi na isha kwa anayesali peke yake? Na inafaa, inafaa kufanya hivyo, wala hakuna ubaya. Je, ikiwa kuna watu, kuna mtu anakupenda halafu amekwambia kuwa ameswali istikhara, moyo wake umefunguka juu yako, je, na wewe kuna haja ya kuswali istikhara au ile aliyoswali yeye tu inatosha? Swala ni istikhara, ni sunna, sawa? Istikhara ni sunna. Kwa hiyo ukitaka utaswali, ukitaka utaacha. Na ukiwa mimi naswali halafu majibu yakawa sio mazuri, je, nifanyeje? Jamaa, hakuna majibu, hamna majibu, hakuna kitu kinachoitwa majibu ya istikhara, hamna kitu hicho. Majibu ya istikhara ni lile jambo kutimia au kuto nini? Kutimia. فإذا عزمت فتوكل على الله سوا umeshaazimia kufanya jambo fulani swali rak'a 2 muombe Allah endelea na hilo jambo kama lina khairi Allah atalipitisha jamaa simenielewa nisije swali la aina yoyote swali ni sala zipi za sunna ambazo hazitakiwi kusoma sura nyingine baada ya suratul fatiha yani asili ya sala ya sunna hakuna kusoma suratul fatiha asili ndio iko hivyo ili usome sura baada al-Fatiha lazima upatikane dalili. Kwa kama hujapata dalili endelea kusali hivyo hivyo. Tumesema katika kitabu chetu hichi cha adhkari katika hadithi ya 8 kwamba shari hazitoki kwa Allah. Sasa vipi kuhusu ile nguzo ya mwisho ya imani? Tumefafanua maana ya shari haitoki kwa Allah kwa maana Allah hanasibishi mambo mabaya. Allah anasifishii mambo mabaya ndo maana yake hiyo ni ipi hukumu ya uchumba katika Uislamu halali uchumba ni halali uchumba ni halal jaiz na hakuna uchumba bila ndoa yani ndoa haiwezi kuanza bila nini ya uchumba uchumba ni kupeleka habari ima kwa mwanamke au kwa walia kwamba unahitaji kuoa ndo maana ya uchumba ukishakubaliwa anakuwa ni mchumba wako je perfume au manukato yenye pombe ndani yake inafaa kutumia na ikiwa ile pombe haileweshi ile pombe haileweshi ni ndogo kiasi ambacho tukitoa katika ile perfume tukatenganisha baina ya perfume na ile alcohol ile alcohol mtu akipewa hawezi kulewa basi jais amna siasomi haya siasomi haya haya siasomi kama swali lako liko hapa sisomi nakwambia kabisa kikasirika nisamehe ndio maisha ya dunia asabru ala aladha pengine swali lipo nje ya mada naomba radhi tumeambiwa kulia katika swala inabatilika sasa kwa mfano nimefanya dhambi nikaswali rakaa 2 za tauba lakini ndani ya swala kwa kulikumbuka lile dhambi siwezi kujizuia nikaanza kulia. Nani amesema kwamba mtu akilia swala yake inabatilika? Ipo hiyo kauli? Amna kauli hiyo. Mtume alilia ndani ya swala zaidi ya mara moja? Ustadi samahani, zimebaki dakika 20 kuanzia darasa ya 2 na baada hujapata nasaha. Faulu penalty zipo na faulu katika harakati zipo. Je, ipi hukumu ya mtu kuswali peke yake wakati swala imemalizika? Hoja yake kuwa wamekosea maimamu kusoma Qur'an. Ipi hukumu ya mtu kuswali peke yake wakati swala imetimiwa? Hoja yake wanakosea maimamu kusoma Qur'an. Ikiwa imamu anakosea suratul Fatiha, ikiwa imam anakosea kusoma sura tu al-Fatiha, masuala ni ya wanawake haya, ndio bana ninayasoma haya, ni ya kwenu usiyasomi. Ikiwa imam hajui kusoma sura al-Fatiha hafai kuwa ni imam. Imam hajui kusoma sura al-Fatiha hafai kuwa imam. Na ikiwa anasolisha hakuna kusali nyuma yake. Kifupi, hauruhusiwi kumfuata imam ambaye unaamini swala yake imebatilika. Hauruhusiwi kumfuata. Je, utaswali wakati gani? Kaswali nyumbani kwako, sawa, au subiri kimeze kuswali ndio wewe ndio swali. Usiswali pamoja na jamaa inaendelea. Utaleta farqa. Maswali. Ukizungumza kuhusiana na baadhi ya sala za sunna kusoma sura baada ya suratul Fatiha na sunna nyingine kusoma suratul Fatiha peke yake, tunaomba utuorodheshe ni zipi. Shasema kwamba asili ni kutokusoma. Ili usome lazima upate dalili. Pia katika swala ya kuomba dua ndani ya sala ni kwamba lugha ya Kiarabu, kuna muhadhiri alisema kwa sala ya sunna anaweza kusoma kwa Kiswahili. Mimi sijui hili jambo, sijui. Katika sasi ya katika kesi ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaweza sema kwa ufupi Allahumma salli. Sasa ipi kwa wale wanaosema Allahumma salli ala salli alayhi. Hivi pia itakuwa sawa kusema hivi na Allahumma salli alayhi, haina shida. Naomba jibu na swali hili tafadhali, ukigusa makalio kwa tumbo la kiganja cha mkono, udhu umetoka au haujatoka? Haujatoka, udhu bado upo. Pia naweza kusoma dua mbili kwa wakati mmoja, dua za ufunguzi wa sala haifai. Dua za ufunguzi wa sala unasoma moja peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza mambo matatu tusiyaache katika uhai wetu, ikiwemo sala ya witri. Pia usilale kama huja swali, sawa. Na ulisema kwamba sala za usiku kwa mtume ni wajibu. Je, alikuwa kisali kabla ya kulala? Sala za sunna zote unakhiyari kusali kutokuswali. Mtume ilikuwa ni sala lazima, sala tatu za sunna: witri, qabliya alfajiri na sala ya duha. Ilikuwa lazima swali kwake yeye, kwa sisi ni sunna. Je, inafaa kusoma adhkari kwa sauti ndani ya swala, kwa mfano subhanaka? Naam, inafaa. Ikiwa mtu anaswali peke yake, anafaa kudhihirisha adhkar, adhkari ambazo pembeni anaweza kuzisikia, kama tunavyoona katika hadithi hizi, mtume alikuwa anasoma, watu wanamsikia. Ama unaposwali pamoja na watu, basi utasoma kwa kimya kimya ili usimshughulishe wa pembeni. Mimi swali langu kuhusu swala za sunna hizi kablia na baadia, unasoma Fatiha? Tushajibu tayari hilo swali. Ukidiriki rakaa moja ya mwisho pamoja na imam katika sala alfajiri, utakapoinuka kumalizia sala katika rakaa ya pili, utakaa tashahudi au hutakaa? Utakaa. Na hapa kuna tambihi nimeona moja: sala zote za rakaa mbili, sala zote za rakaa mbili tashahudi ni aina moja. Sala zote ambazo tashahudi ni moja, sawa, ukikao ni chaina moja. Kuna baadhi ya watu katika swala alfajiri wanakalia kalio, hii ni khata, kosa. Sawa sawa ni kukalia mguu kama vile kikao kidogo katika sijida mbili. Wallahu a'lam. Sasa kwa kuwa muda umekwenda, nazungumza mambo yafuatayo kama vile nasaha zangu ambazo nilikusudia kusisema katika kuagana. Kwanza naomba radhi sana kwa kwenda kinyume na ratiba. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika hili, kwa sababu tumevuruga utaratibu uliopangwa na viongozi na si jambo la sawa. Kwa hiyo viongozi ambao wameandaa utaratibu huu, mimi naomba unisamehe kwa hili ambalo nimelifanya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nataka mimi nishauri kwa viongozi, na washauri viongozi wa vyuo vikuu ambao wanaandaa hii semina, tuwekeni malengo ya semina zetu, tuwekeni malengo ya semina zetu. Na haya malengo tunayoyaweka iwe ni mfumo maalum ambao utakaurithiwa kwa watakaokuja baada yetu. Mmoja mpo katika vyuo ama msiwe katika vyuo. Na katika kulisimamia hili, wale viongozi ambao wanasimamia haya mambo wahakikishi ya kwamba wanaendelea kutoa ushirikiano hata baada ya kumaliza chuo. Inapokaribia, unawasiliana na wale viongozi walioko pale chuoni, unawauliza kuna changamoto gani. Huenda wewe ushapata ajira tayari, ushapata kazi, ukawasaidia kimawazo, ukawasaidia kihali, ukawasaidia kimali kwenye kutimiza hili jambo. Kwa hiyo ushauri wangu, tuweni na mikakati ya kuboresha hizi shughuli za semina, na tuwe na malengo maalum. Mfano, na kusudia malengo, sisi tunakutana hapa kwa muda wa siku ngapi? Wa siku tano. Kati hizi siku tano hizi zisiwe zote ni za kusoma, hapana. Zitengwe siku maalum kwa ajili ya mazungumzo. Mazungumzo tu, ima ni maswali na majibu, sawa. Maswali ni mengi, na nyinyi hamkutani na mashehe kwa muda mrefu. Kwa mtu amekuja leo anatamani aulize hiki, aulize hiki, lakini ratiba zimepangana kama vile mabehewa ya treni. kitoka hii imeingia hii, kitoka hii imeingia hii, kitoka hii imeingia hii. Sasa kama semina ni siku tano, sawa, siku tatu ni siku za kusoma. Hizi siku mbili hizi tunaomba mashekhe watakaa hapa mbele, sawa, watajibu maswali kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni maswali tu na majibu, pia na madukuduku. Unajua madukuduku, kuna mtu ana jambo lake la mkera kutoka iko mwaka wa kwanza chuo, hapati nafasi ya kulisema. Sasa ameshakutana na mashekhe, sasa hapa sasa nataka leo niseme, basi azungumzie ile, atoe dukuduku lake, atoe ufafanuzi wake. Kwa hiyo katika kuboresha hizi semina, zitengwe siku maalum katika semina, ziwe ni siku za maswali na majibu. Sawa, imma atahusishwa shekhe fulani wa kujibu hayo maswali, au mashekhe wawili, au mashekhe watatu, au hao mashekhe watagawana vipindi. Bana, wewe utajibu maswali alfajiri, sawa, mpaka muda fulani. Shekhe utaingia kujibu maswali kuanzia saa mbili mpaka saa nne, sawa. Wewe shekhe utaingia kujibu maswali kuanzia alasiri mpaka magharibi. Shekhe utajibu kuingia maswali kuanzia baada ya magharibi mpaka ishi. Kwa kuna mashekhe sita, kila shekhe mmoja kawekewa muda wake kujibu maswali. Kwa kama ni siku mbili za maswali, watu wanauliza maswali mpaka wanachoka. Sasa naanza maswali ya umbea sasa. Nini hukumu ya kufuga kuku? Nini hukumu ya nini? Maswali hayo yakishaanza sasa, hawa sasa maswali yao yashakwisha, yembakia maswali ya umbea sasa. Hao mnachana nayo. Hili litasaidia kuweza walimu kupata nafasi ya kuzungumza na nani? Na wanafunzi. Hapa natoa ufafanuzi kuhusu malengo. Kwani semina zetu zimelenga nini? Lakini labda huenda malengo yetu mengine, kwa mfano tumepanga, bana, malengo yetu ni kutoa hamasa kwa vijana kuoa. Ndio malengo yetu, sawa? Kwa hiyo tunaomba kila shekhe atakayekuja akifundisha somo lolote, lazima hili jambo alizungumze. Kwa huwa anasomesha adhikari, wewe unasomesha adhikari, tafuta kipengele kwenye adhikari huku uzungumze mambo ya umuhimu wa kuoa. Huu uzungumze, utajua utaingiza wapi. Si kama vile jamaa wa michango, si ndio? Akija pana bwana shehe, tunataka laki hiyo, laki moja. Sasa wewe tu akisa chochote, zungumza utakavyozungumza, tunataka mchango. Kwa hiyo atasimama hapa mbele, ataandaa maudhui yake, lakini anajua hii maudhui lengo nini? Mchango. Kwa atazungumza, atazunguka, sasa jamani, mchango ikipatikana nini, inakuwa lengo ilikuwa nini? Ni lile jambo. Sasa mfano sisi lengo letu ni wanafunzi kuoa, sawa, basi tunahakikisha kwamba lengo linapatikana. Mfano mwingine ni kwamba tunataka sisi wanafunzi tufanye kitu fulani, labda tuhakikishe kwamba tunapata mwalimu wa kuja kutufundisha shuleni kila siku au kila baada ya muda fulani, kila ndani ya wiki. Kwa hiyo viongozi mlioandaa hii semina, tuwe tuna target, sawa, tuwe tuna malengo kwamba semina hizi ndani ya miaka kadhaa ni lazima tuhakikishe kwamba tumepiga hatua. Sasa yale malengo yale lazima yawe na tathmini. Kwa kila semina itakayofanyika lazima tulete tathmini. Mfano semina hii ya siku tano sinamalizika leo, lazima mtuletee tathmini kwamba katika semina hii kuna mafanikio haya tumeyapata, kuna changamoto hii tumeiona, kuna tatizo hili tumeiona. Inshallah semina ijayo, sawa, tutahakikisha changamoto hii fanya nini, imeondoka. Viongozi mpo? Viongozi mpo, si ndio? Hilo lifanyeni kazi. Jambo la pili, sisi tuna shida na pesa katika Da'wat Salafia, tuna changamoto ya pesa. Na nyinyi ni vijana ambao mnatarajiwa kuingia kwenye kutafuta pesa, na mnasoma ili mtafute pesa, si ndio? Walimu hawana mishahara, si mnajua hiyo? Walimu wanaosomesha dini hawana mishahara, wana maisha magumu. Hizi semina hizi mnamtoa mwalimu huku, mlipomtoa mnamleta huku, hakuna posho. huwezi kusema ya kwamba mwalimu kaja hapo mpa shilingi 100,000 ndio posho ya semina. Nyinyi mnasoma huko, si ndio? Si mnajua posho za semina zilivyo? Semina ina posho ya maana. Sasa kuna changamoto ipo katika datu salafia. Changamoto ya datu salafia tulikuwa nayo ni walimu kuishi kwa kutegemea matajiri. Na vijana mna hela, sio kwa maana hamna hela. Na watu wana pesa. Wanazo kabisa pesa, watu wanazo. Alhamdulillah. Lakini hakuna mpango. Kuna uwezekano sasa nyinyi vijana wa vyuo vikuu mkaamua bwana sisi katika hizi changamoto za datu salafia, labda ukosefu wa madrasa, udhaifu wa maisha ya walimu, tutengenezeni wakfu. Tutengenezeni wakfu yetu, tutaisimamia sisi wenyewe hii wakfu. Tutatafuta nyumba, tutanua nyumba mjini, tutajenga kama ni ghorofa zetu 5, ghorofa zetu 10, ipatikana ile posho. Hii posho hii tutaipeleka katika markazi fulani, markazi fulani. Haiwezekani? Eh? Na waulize nini, haiwezekani? Inawezekana. Sasa lazima nini katika harakati zenu za kimasomo, muwe na mikakati ya kipesa. Mikakati ya kipesa kuisaidia da'wa. Na hili jambo linawezekana, Allah wafanyie wepesi. Huu ni ushauri ambao nataka mimi nimeutoa hapa kwenu, nini uchukueni na mufanyie kazi. Kwenye kufanya kazi kuna changamoto nyingi sana. Nyingi sana. Mtakutana na viunzi vingi sana. Lakini mnatakiwa msaidie dawa. Hapa Unguja, hapa kama nyinyi watu wa Unguja, mnafahamu mazingira ya dawa ya Unguja, udhaifu wa vituo, maisha ya walimu. Wasaidieni walimu. Wasaidieni walimu zenu. Mshaelewa? Na kumsaidia mwalimu, nasisitiza. Mimi huwa nawaambia watu kwamba ni lazima ifikie hatua mwalimu anayesomesha dini pesa yake isitoke katika mfuko wa mtu. Hii masala ya pesa za walimu kutoka katika mfuko wa mtu, shida. Yule mtu imani ikipanda anatoa, imani ikishuka hatoi. Yule mtu ni mwanadamu, biashara kuna siku zinayumba, biashara ikiyumba hatutoa. Lakini anaweza akafa yule, je, warithi wake watakuwa na moyo kama wa kwake? Kwa mimi nasisitiza sana tuwekeni wakfu zetu. Wakfu peke yake ndiyo sehemu inayoweza kuendesha dawa kwa uhuru. Wakfu. Na nimshike, nimeuliza mashehe hapa Zanzibar, mna wakfu? Hamna wakfu. Kwa masalafi, hii ni wakfu yetu sisi hii. Tunapata shilingi milioni 1 kwa mwezi hapa, itawasaidia walimu? Hakuna. Kwa lazima sisi tu tuna nini? Tuna wakfu zetu. Allah wafanyie pesa katika hilo. Sawa. Jambo la lingine. Mavyoni nyinyi mnasoma? Mavyoni mnasoma dini, si ndio? Sawa. Tengenezeni mfumo ambao utasaidia kutoa elimu ya dini chuoni kwa mpangilio. Kwa mpangilio. Si mnasoma bila mpangilio. Kwa mfano, tengenezeni syllabus maalum ya chuo. Kama mwanafunzi anasoma chuo kikuu kwa muda wa miaka 3 au miaka 5 au miaka 4, tengenezeni mfumo ambao katika ile miaka 4, sawa, anajulikana kabisa kwamba atasoma hiki na hiki na hiki na hiki. Acheni darasa za kusikiliza, hazijengi msingi. Hizi darasa za kusikiliza hizi ziwe ni katika mawaidha, semina, darasa. Wekeni darasa za kutengeneza msingi. Kwa mfano, mnatengeneza mfumo kuhakikisha kwamba mwanafunzi ambaye ameingia chuoni hajawahi kusoma madrasa au kasoma madrasa, lakini kwa muda wa miaka 4 lazima ahifadhi hadithi 100. Zile hadithi 100 tunazigawa hadithi 25, 25. Mwaka wa kwanza hadithi 25, wa pili 20. Hii ndio syllabus yetu. Sawa. Fiqhi ndani ya miaka minne asome fiqh kitabu kimoja tu basi, lakini kitabu hicho atasoma fiqh yote kuanzia kitabu tahara mpaka kitabu al-jihad. Shitumelewana? Sasa sio ile usemaji leo mmekuna na risala hii nimesoma nimeondoka, kisha walikuja na risala nyingine nimesoma nimeondoka. Kwa ndani ya miaka minne umekaa pale chuoni, ukiulizwa dini umesoma nini, mimi nimesoma tu, una vitabu sita, vitabu sita hivyo, huna uwezo wa kusoma kitabu hata kimoja ukamfundisha mwenzako, kwa sababu hakuna mpangilio maalum wa kusoma. Somo la Kiarabu, kuandika lugha nini? Yake watu hawajui kuandika lugha ya Kiarabu, si ndio? Tunatengeneza mfumo kwamba kuanzia mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu tunahakikisha ya kwamba kila mwanachuo wa Kiislamu mpaka anamaliza chuo, ima mwaka wa tatu au mwaka wa nne, lazima ajue kuandika lugha nini ya Kiarabu. Nakaa natengeneza mfumo, natafuta mwalimu anakuja anafundisha, tunapata Waislamu ambao wanajua kuandika Kiarabu. Nimetoa hii mifano sawa kuhakikisha kwamba masomo ya vyuo vikuu ya dini wekeni syllabus maalumu. Allah afanye wepesi. Jambo la mwisho kwa upande wa dada zetu, Allah wahifadhi dada zetu, yale ambayo nimekusudia mimi kuyasema. Dada zetu wanatakiwa wasaidiwe. Nyinyi si mnasoma nao mavyoni, si ndio? Wasaidieni, wasaidieni sana, wasaidieni kuongoza katika mambo ya kheri, kwa sababu ni viumbe wenye kushawishiwa. Binti unamuona anafanya mambo ya haramu, mwite mwambie usifanye hivyo, wewe ni binti wa Kiislamu. Wale viongozi wahakikishi wanawahudumia wanafunzi wao na wanawaongoza, wakiona mikhalafa kisheria waambie kwamba hapana, hili jambo halifai kisheria, acheni. Na bila shaka mazingira ya vyoni, nyinyi ndio mwanajua zaidi kuliko sisi. Hawa wanashawishiwa, wana mafikra mengi ya kipumbavu sana wanafikishiwa hawa wanawake. Muwe mna taratibu maalum za kichuo, kama vile uongozi wa kichuo, kuhakikisha kwamba mwanamke, pamoja na kwamba lazima athiriki na ile mazingira ya pale, lazima mzuie baadhi ya mambo yasitokee kwa dada zetu. Wazazi wao hawawezi kuwasaidia, sababu wazazi wao hawakai nao. Wekeni mikakati hiyo, Allah huenda kajai, sababu hawa dada zetu hawa ndio wazazi watarajiwa. Shelewa. Na tatizo na changamoto kubwa, nyinyi hamuwaoi. Changamoto nyingine, hamuwaoi, sababu najua nikimwoa huyu nitasumbuana naye ndani. Kwa mtafuta wa darasa la saba ule ofeli ndio mnawaoa. Sema huyu huyu hatumsumbua ndani. Sasa kwa kuwa wewe humuoi huyo, unajua yeye anajua Kiingereza na unajua Kiingereza, wewe unajua hiki na yeye anajua hiki. Sasa mtasumbuana ndani. Wasaidieni kimawazo, wasaidieni kifikra, wasaidieni kimiongozo, washaurini baadhi ya mambo. Mtu anakuja pale unamwona, mabinti wengi wakiingia chuoni wanaingia vizuri. Sawa? Kila wanavyozidi kupanda wanazidi nini? Kuharibika. Wanaharibika. Wapatieni nasaha. Kwa hiyo msiwe ni viongozi wa kufikiria darasa tu, lakini muwe ni viongozi wa kufikiria malezi. Malezi ya kidini. Hivyo hivyo kikazikazi, lakini twendeni. Katika upande wa kusoma dini. Katika upande wa kusoma nini? Kusoma dini. Ambazo ni nasaha ziliombwa hapa. Muongozo wa kusoma dini na kuhifadhi Qur'ani. Miongoni mwa changamoto kubwa ya kitaifa Tanzania ambayo imeenea kwa watu tunaosoma dini, hatuna mfumo maalum katika usomeshaji wa dini na kusoma dini. Kwa hiyo hatuzalishi watu madhubuti. Na ndio maana hapa Unguja hapa mimi nafahamu kuna wasomi wengi wa dini, wengi sana, vijana waliosoma dini ni wengi mno ambao sisi tumesoma nao, lakini mtu anafanya shughuli zake tu wala hana mpango. Sasa hii changamoto ya kujua nisome nini, kitu gani, nisome kwa nani, ni balaa kubwa la kitaifa. Sasa kwa ile ushauri mliotoa kutengeneza syllabus ule, sawa, unaweza kusaidia kupunguza kijana wa chuo ajue atasoma nini na wakati gani. Na masomo ya wanawake tofauti na masomo ya wanaume, mwanamke si kila somo anasomeshwa. Sawa, mwanamke si kila somo anasomeshwa. Mwanamke anasomeshwa masomo ya kisheria zaidi. Haya masomo ya fani haya aachane nayo, ila mwanamke ambaye anadhamiria kufika mbali katika elimu ya kusoma dini. Lakini tu mwanamke ni mama wa nyumbani, asome masomo ya kisheria, Qur'ani, tauhidi, fiqhi, hadithi, basi jambo linatosha. Tafsiri ya Qur'ani, Allah afanye wepesi. Allah tusamehe madhambi yetu pale ambapo tumewakwaza, tusamehe, na pale ambapo tumepatia Allah atulipe ujira mkubwa. Naamini kwa huu ushauri nilioutoa, insha Allah utaufanyia kazi ikiwa una maslahi, na kama hauna maslahi basi tuachane nao. Mimi niishie hapa, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.